Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Potężne fale na słynnej hiszpańskiej wyspie. 3 osoby nie żyją, jest wielu rannych. ABW ma zatrzymać Zbigniewa Ziobrę. Pytanie, czy były minister sprawiedliwości wróci do kraju. Przez najbliższy tydzień dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty. Tragedia na Słonecznej Wyspie. Wysokie fale uderzające w wybrzeże Teneryfy doprowadziły do serii tragicznych wypadków, w wyniku których zginęły 3 osoby, a 15 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są zarówno turyści, jak i mieszkańcy wyspy. Na Wyspach Kanaryjskich, do których należy Teneryfa, od kilku dni obowiązuje stan alarmowy związany z niespokojnym morzem i wysokimi falami. Funkcjonariuszom ABW powierzono zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury Zbigniewa Ziobry. Polityk przebywa jednak na Węgrzech, co utrudnia działanie służbom. Jakie zatem mogą być dalsze kroki prawne w sprawie byłego ministra sprawiedliwości? Wyjaśnia mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Takim naturalnym środkiem, który wchodzi w grę, jest oczywiście w tym wypadku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania po to, aby można było wydać list gończy i wystąpić następnie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Wydanie listu gończego umożliwia poszukiwania ogólnokrajowe, natomiast wydanie europejskiego nakazu aresztowania umożliwia poszukiwania międzynarodowe z wykorzystaniem oczywiście Interpolu. Zbigniew Ziobro nadal nie ujawnił, czy będzie się ubiegał o azyl polityczny na Węgrzech, czy wróci do kraju. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła 150 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Przez najbliższy tydzień dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty. Powodem jest remont torowiska. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Ważne informacje dla planujących podróż pociągiem ma Klaudia Wróblewska. Pociągi zatrzymują się na dworcach wschodnim, zachodnim, głównym i gdańskim, a także na stacji Warszawa Śródmieście. Po modernizacji Warszawa Centralna będzie miała większą przepustowość. Na razie jednak przez ponad tydzień pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Drugą powrotną w środę będzie utrudnienie, ale no chyba lepiej teraz niż mają to robić jakoś w tygodniu, gdzie jest większe oblężenie i ludzie jeżdżą do pracy, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No. Kiedyś to muszą zrobić. Wcześniej o wiele mieliśmy już wykupione bilety, więc zgodnie z planem wszystko. Wiedziały panie o tym, że będzie zamknięty dworzec centralny? Ja nie wiedziałam. Po prostu tak dużo nie podróżuję i nie wiem. Ja wiedziałam, bo codziennie rano się tu przesiadam do pracy. Pasażerom pomagają informatorzy PKP, których można spotkać w pobliżu stacji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Chaos na amerykańskich lotniskach. Tylko wczoraj odwołano ponad 1400 rejsów. Prawie 6 tysięcy lotów jest opóźnionych. Chaos w ruchu lotniczym to efekt nieuchwalenia prowizorium budżetowego przez amerykański Senat. W związku z tym kontrolerzy nie otrzymują wynagrodzenia i masowo biorą zwolnienia. Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa zdecydowała się na bezprecedensowy krok zredukowania ruchu samolotów o 10% na 40 najbardziej ruchliwych lotniskach w kraju. Włosi z niedowierzaniem łapią się za głowy, bo okazało się, że najlepsze tiramisu na świecie robi Japonka. Cukierniczka z kraju kwitnącej wiśni wygrała Mistrzostwa Świata w robieniu tego deseru, które odbyły się oczywiście w Rzymie. Reprezentantka Włoch zajęła drugie miejsce. Autorką mistrzowskiego tiramisu jest Aya Okada z Ishikawy. Wykonała ona deser w kształcie fortepianu, a dodała do niego konserwowane, słodzone czereśnie i wiśnie. A jury dumnie ogłosiło, że najlepsze tiramisu świata jest po prostu japońskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. W Katowicach nie brakowało emocji. W meczu 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast pokonał GKS 3-1. Derby Górnego Śląska mogły się kibicom podobać, którzy przyszli na wczorajszy mecz. Z wygranej cieszył się Grzegorz Tomasiewicz. Bardzo ważne zwycięstwo. Myślę, że 100% zasłużone. Mieliśmy więcej sytuacji. Przy 2-0 może troszeczkę Gieksa przycisnęła, ale przetrwaliśmy ten ciężki moment. Strzeliliśmy trzecie, mogliśmy czwartą. Szkoda na pewno tej straconej bramki, bo taka cegiełka dodatkowa by była, jakbyśmy zagrali na 0. Fajne na pewno zwycięstwo. W innych spotkaniach Lechia Gdańsk wygrała z Widzewem Łódź 2-1, a Motor Lublin zremisował z Wisłą Płock 1-1. Bardzo dobre wiadomości z Salt Lake City. Niespełna tydzień przed rozpoczęciem sezonu Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim bardzo dobrą formę prezentuje Marek Kania, który ustanowił nowy rekord Polski na dystansie 500 metrów. Jego czas to 34.01, dzięki czemu pobił dotychczasowy rekord Damiana Żurka. Bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem wynik przejeżdżając metę, że to było tak szybko, że to jest czas na rekord Polski i że to jest jeden z lepszych wyników na świecie. To jest chyba obecnie drugi czas tego sezonu z całego świata i jestem bardzo z tego zadowolony. Mówię, szok i niezawierzanie na początku, zdziwiłem się, ale byłem bardzo zadowolony. Mówił Marek Kania, a pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata odbędą się w następnym tygodniu, właśnie w Salt Lake City. To był znakomity sezon Roberta Kubicy w długodystansowych mistrzostwach świata. Polak zakończył je z tytułem wicemistrza świata w kategorii hypercar. W ostatniej rundzie Kubica zajął 5. miejsce. Niedziela pochmurna i to niemal w całym kraju szanse na przejaśnienia są, ale tylko na południu, w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, a temperatura od 4 stopni na północy do 9 na południu. Autopromocja. Jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Porter Band, Helicopters. John Porter, Walijczyk zaplątany dość przypadkowo w Polsce. John Slanamu, elektryczny prysznic, potem przez Helicopters, właściwie jest do dzisiaj Johnem takim samym. W związku ze zbliżającą się 45. rocznicą jej nagrania przypomnimy, jak powstawała w specjalnym wydaniu historii pewnej płyty z trójkowego archiwum. Ja nie pamiętam dokładnie, ile dni mieliśmy. Parę dni chyba. I co? Ale bardzo fajnie poszło. Część druga, dziś po 10:00. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Ubieński. Zbliżamy się do połowy listopada, ale ja chciałbym wrócić z Państwem do ciepłych miesięcy letnich. W lipcu wybrałem się z moim przyjacielem na spływ Wisłą z Kazimierza Dolnego do Warszawy. Nie narzucaliśmy sobie szczególnie forsownego tempa, więc zajęło nam to 4 dni. Spodziewałem się wielkiej przygody, ale to co zobaczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zdumiała mnie dzikość. To była po prostu mazowiecka Amazonka. Na niektórych odcinkach można było ulec wrażeniu, że płynie się przez nietknięty ludzką ręką krajobraz. Zdarzało się, że koryto miało przeszło kilometr szerokości, mieściło w sobie bezkres wody, rozległe piaszczyste łachy, ale i ogromne wyspy oddzielone od brzegu jedynie wąskimi kanałami. Widzieliśmy rybitwy i mewy, które ostrzegały przed nami głośnym nawoływaniem. Nie trzeba być bardzo domyślnym, żeby zgadnąć, że obawiały się o gniazda i potomstwo ukryte gdzieś na tych wyspach i łachach. Dlatego zatrzymywaliśmy się wyłącznie na brzegach. W kilku miejscach spotkaliśmy bardzo rzadkie w Polsce ptaki, ostrygojady. O takiej rzecznej przyrodzie opowie nam dzisiaj doktor inżynier Marek Elas, przyrodnik, koordynator kampanii przyrodniczych w OTOP, aktywista i muzykant, jak o sobie pisze, z wykształcenia leśnik i ornitolog, człowiek rzek nie tylko polskich. Najbliżej mu do Wisły, na której spędził kilkanaście lat życia, badając ptaki lęgowe koryta rzeki. Po wodzie najbardziej lubi poruszać się kajakiem, chociaż inne środki transportu też są akceptowane. Ale to po krótkiej przerwie. Lifetime. day's begun. The heavens will shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. People in the street rushing everywhere, moving fast, and how I know they've got to be somewhere. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. Naszym gościem jest dzisiaj dr Marek Elas, człowiek rzek, jak o sobie mówi. Cześć, dzień dobry. Jak to się stało, że w popularnym portalu z publikacjami naukowymi jesteś podpisany jako doktor of philosophy? Dlaczego jesteś doktorem filozofii? No doktor nauk. No dobrze, ale przechodząc do kwestii wody. Skąd ta woda w twoim życiu? Czy jesteś z jakiejś wodniackiej rodziny szczególnie? Zupełnie nie. Ja się Wisłą zainteresowałem mniej więcej w okolicach studiów, więc to już troszeczkę, parę lat minęło od tamtego momentu. I wyobrażam sobie, że to jest właśnie coś bardzo ciekawego, że można się zainteresować jakimś fragmentem przyrody, niekoniecznie być z nim związanym od dziecka. I to jest super. I jak już spędzimy te kilkanaście lat na jednej rzece, no to możemy powiedzieć, że czujemy się jak w domu, mimo że formalnie nie jest to nasz dom. No i właśnie chyba ta otwartość rzeki i przyrody na ludzi to jest coś, co właśnie ludzi bardzo interesuje i co powoduje, że to jest jeszcze bardziej fascynujące. No bo Wisła od samego początku, w ogóle jako jeszcze, jak była traktowana jako taki szlak komunikacyjny, no bo szczególnie w okolicach średniowiecza, no to był to bardzo istotny szlak transportu towarów, no bo nie było czym ich transportować, nie było dróg sensownych, kolej to jest przecież połowa XIX wieku, no to ta Wisła była do tego wykorzystywana. No więc to był taki tygiel ludzi, którzy się pojawiali, przepływali, byli tylko na chwilę, a być może ci flisacy, którzy właśnie płynęli z drewnem albo z solą, no trafili na jakąś łachę, na jakiś niski poziom wody i zatrzymywali się na 3 miesiące i czekali, aż ta woda pójdzie w górę. Więc to był taki faktycznie tygiel, w którym ludzie się pojawiali, znikali i troszeczkę obecnie też możemy tak do tego podchodzić. Więc ja tutaj zachęcam wszystkich do tego, żeby się Wisłą zainteresować, bo no wcale nie trzeba być z wodniackiej rodziny, nie trzeba być z przyrodniczej rodziny, żeby złapać tą żyłkę zainteresowania. Co właśnie szczególnego jest w Wiśle i może jaki fragment tej rzeki jest twoim ulubionym odcinkiem? No ja myślę, że dla każdego, kto na Wiśle spędza trochę czasu, każdy może znaleźć inną rzecz, która go szczególnie interesuje. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ uważam, że Wisła jest bardzo demokratyczną rzeką. Że można na niej znaleźć i aspekty czysto przyrodnicze, i krajoznawcze, takie powiedzmy sportowe, no bo jednak turystyka wodna. Więc traktuję tą rzekę też jako taki przejaw no, pewnej wysokiej formy demokratyzacji przestrzeni. A co mnie osobiście w tym najbardziej interesuje, no nie da się ukryć i to nie będzie pewnie wielkie zdziwienie, że właśnie świat ptaków. Świat ptaków, czyli tych pięknych istot latających, które korzystają z przestrzeni rzeki, no bo ptaków nie byłoby, gdyby nie pewne określone cechy Wisły, takie jak ją teraz obserwujemy, czyli właśnie piaszczyste łachy, o których wspominałeś we wstępie, właśnie ta płynąca woda, i które są skutkiem takich postępujących i nieustających w zasadzie procesów, my to nazywamy sedymentacji i erozji, czyli erozji, czyli właśnie wymywania, i sedymentacji, czyli odkładania. I to, że pewne siedliska w korycie rzeki są co roku odnawiane, czyli w wyniku wysokiej wody są rozmywane, albo roślinność jest, mówimy, wymaka, czyli jest przez długi okres pod wodą i wtedy zamiera. No i następnego roku znowu mamy takie siedliska inicjalne, właśnie gołe, piaszczyste łachy bez roślinności, które są idealnymi miejscami dęgowymi dla ptaków od tysięcy lat. I mimo, że wiemy, że las rośnie, zaczyna się ta sukcesja roślinna, czyli wchodzenie roślinności od trawek, potem są coraz większe rośliny, aż rośliny drzewiaste, no to mimo tego właśnie na tej Wiśle od tysięcy lat mamy te cały czas siedliska inicjalne, właśnie dlatego, że ta woda po pierwsze idzie w niektórych okresach w górę, zalewa wszystko, potem idzie w dół, jest odnawianie tych siedlisk. No więc krajobrazowo, jeżeli popatrzymy na pewne mechanizmy, które sterują tym całym procesem, jak powstają siedliska, dzięki którym ptaki mogą tam funkcjonować, no jest to absolutnie fascynujące. A czy cała rzeka jest taka dzika, że wymaka i jest ten taki cykl, no że na wiosnę właśnie jest goło i powoli odrasta? No i teraz tak, Wisła ma około 1050 km długości i z czego takimi odcinkami najbardziej naturalnymi, no to jest mniej więcej 80-kilometrowy odcinek Dolnej Wisły, który, uwaga, zaczyna się w ujściu Narwi. Aha. O. I aż do Płocka. Jest to odcinek, powiedzmy, w miarę naturalny. I kolejnym takim naturalnym odcinkiem, dosyć naturalnym odcinkiem, jest to odcinek środkowej Wisły, mniej więcej od Adnopola właśnie do Narwi. To jest odcinek 250 kilometrów. Więc tego 1000 kilometrów ponad, odcinków dość naturalnych mamy około 300 kilometrów, czyli raptem 1/3. No i teraz tą naturalność rzeki możemy spotkać w korycie. I to jest coś, co faktycznie ciężko spotkać na europejskich rzekach. I to naprawdę pokazuje no, unikatowość Wisły jako dużej, nizinnej rzeki o dosyć dużym przepływie, o niskim nachyleniu, czyli o niskiej prędkości wody. No i taka właśnie duża, nizinna rzeka, zachowana, w której koryto jest zachowane w takim naturalnym stanie, w którym właśnie mamy szansę zobaczyć te piaszczyste wyspy, które się odkładają, ale także piaszczyste wyspy, które są zarośnięte roślinnością, których nurt co chwila urywa kawałek tych wysp. Mamy skarpy, z których korzystają zimorodki, brzegówki, które są tam tylko dlatego, że rzeka i woda może w miarę swobodnie płynąć. Natomiast jeśli wzniesiemy się troszeczkę wyżej i zobaczymy Dolinę Rzeczną, no to zobaczymy, że ta Dolina Rzeczna w zasadzie na całej długości Wisły jest silnie zmieniona. To znaczy, Wisła jest obwałowaną rzeką. I tak jak kiedyś ta dolina, na której rzeka mogła wylewać i mogła swobodnie, powiedzmy, przekładać ten swój nurt z lewej strony na prawą, no to miało kilka kilometrów szerokości. Mhm. 2, 4, 6, 8 kilometrów szerokości mogła mieć dolina rzeki. No i obecnie najczęściej jest to w okolicach 1-200 metrów, czasami 1,5 kilometra. Mhm. Więc widzimy, że część tych naturalnych procesów, które zachodziły jeszcze powiedzmy do tego XVIII wieku, no obecnie nie może zachodzić, ponieważ właśnie obwałowaliśmy bardzo sztywno tą Wisłę wałami. Natomiast na szczęście na tych odcinkach, o których wspominałem, tej środkowej i fragmencie dolnej Wisły, regulacja koryta była szczątkowa, albo można powiedzieć punktowa. Ona ma, są miejsca, które są trochę silnie uregulowane, natomiast to jest punktowa regulacja, nie jest to taka regulacja, jaką widzimy na przykład na Górnej Wiśle, czy na Dolnej Wiśle, chociażby jakbyśmy popłynęli, nie wiem, z Bydgoszczy do ujścia, no, mhm. no to tam jest absolutnie inna sytuacja. Z dwóch stron na odcinku kilkuset kilometrów mamy ostrogi, czy takie betonowe konstrukcje, które regulują nurt. Więc pod tym względem zdecydowanie tutaj to koryto Wisły na tych odcinkach jest ewenementem. Mm-hmm. No właśnie, mówisz o tych odcinkach na południu i na północy, że są inne, czyli można znowu powiedzieć, że widać zabory na tym przykładzie trochę. Jak najbardziej. Tutaj nie ma co ukrywać. Że... Czyli Austro-Węgry regulowały i Prusy regulowały. Tak, a tymczasem w zaborze tutaj, w zaborze rosyjskim, no tutaj sytuacja nie była tak doskonała, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Mhm. No i my teraz na tym korzystamy. No właśnie. No bo powiedz, czy to jest zawsze źle, że są wały, czy może lepiej, żeby ich nie było? Spróbujmy tak się cofnąć o parę kroków i się zastanowić, jak to jest lepiej. No oczywiście... Zawsze jak pytamy, jak zastanawiamy się, czy coś jest lepiej, czy gorzej, no to powinniśmy zapytać dla kogo. Tak. Więc jeżeli powiemy dla przyrody, mm-hmm. szeroko pojętej, no to my oczywiście jako część przyrody. Regulacje nie są niczym dobrym. Mm-hmm. Natomiast dla ludzi, w sytuacjach, kiedy mamy zbiorowiska miasta, one wymagają ochrony przeciwpowodziowej. Na przykład i wały przeciwpowodziowe są pewną formą ochrony. To nie jest idealna forma ochrony, szczególnie, że powoduje najczęściej dużo większe, bardziej negatywne konsekwencje, to znaczy stwarza złudzenie bezpieczeństwa. Mhm. Człowiek nigdy nie wybudował i nigdy nie wybuduje wystarczająco wysokich wałów, które będą go chroniły przed każdym poziomem wody. To jest ekonomicznie absolutnie nieuzasadnione. Wały projektuje się na określoną wysokość wody. Mhm. Ona prędzej, czy ta woda prędzej czy później może być wyższa. Mhm. Albo woda może stać dłużej. I w związku z tym wały nie będą, woda nie tylko będzie się przelewała nad wołami, ale tak. będzie przesiąkać. No i teraz, jeżeli stworzymy takie złudzenie bezpieczeństwa, no to zachęcimy wszystkich mieszkańców naokoło do tego, żeby jednak budować się w dużej bliskości. I co w przyszłości będzie powodowało jeszcze większe straty materialne. Mhm. W związku z tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe, szczególnie w miejscach, gdzie jest wysokie zagęszczenie ludzi, jest absolutnie niezbędne. I tutaj względem tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast kwestia intensywności i kwestia rozgraniczenia, czyli powiedzmy takiego strefowania, gdzie ta ochrona powinna być bliżej rzeki, gdzie dalej, no to jest pole do dyskusji. Ponieważ generalnie zbudowanie wałów tak blisko rzeki, jak jest na Wiśle, tylko i wyłącznie zwiększa zagrożenie powodziowe. Ponieważ woda, wysoka woda, która miałaby szeroką dolinę, powiedzmy szerokości 2 kilometrów, no ona by się rozlała szeroko, za to płytko. Jeżeli ją zawęzimy do kilometra, no to ta sama ilość wody będzie musiała się zmieścić w węższym korytarzu, mhm. czyli będzie bardziej spiętrzona, czyli będzie miała większą siłę, większą moc, większą prędkość, będzie stwarzała większe zagrożenie. Więc z ochroną przeciwpowodziową trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. Mhm. Dla przyrody, jak wspomniałeś, lepiej, żeby jednak te wały odsuwać przynajmniej od rzeki, albo jeżeli można sobie na to pozwolić, w ogóle ich nie robić, żeby rzeka mogła się wylać tam, o ile to jest możliwe. No myślę, że jakbyśmy się skupili się na tym, żeby je odsuwać tam, gdzie nie są niezbędnie konieczne w takiej bliskości, mhm. no to już byśmy byli dużo bliżej naszego celu. No, czyli pytanie, czym jest cel? Dobrze, tu wielokropek, wracamy za chwilę po przerwie. I'm not afraid to die. Zwycięstwo ptaków. Rozmawiamy dzisiaj z doktorem Markiem Elasem, ornitologiem związanym z rzekami. Mówiliśmy trochę w pierwszej części rozmowy o tym, dlaczego Wisła jest szczególną rzeką, jak wyglądają różne jej odcinki i o tym, co z tymi wałami powodziowymi, czy dobrze jest je budować i gdzie, w jakich miejscach one rzeczywiście mają sens. Dużo się mówi w ostatnich latach, szczególnie w bańkach przyrodniczych, o rzekach. Jakie są zagrożenia największe dla rzek, które niesie ze sobą człowiek? No, jest ich niemało oczywiście, ale spróbujmy wypunktować cierpliwie. Natomiast no ja powiedziałbym tak, no regulacje, zanieczyszczenia. I mi się wydaje, że w tych sześciu punktach, które de facto są dwoma punktami, byśmy mogli się zmieścić. Więc jeśli mówimy o regulacjach, no to są regulacje samego koryta rzeki, czyli budowa ostróg, regulacja brzegów takimi opaskami kamiennymi. No to wszystko są elementy, które zmniejszają różnorodność i są badania, które jednoznacznie pokazują, że im więcej mamy takich elementów regulacyjnych w korycie rzeki, tym różnorodność biologiczna spada, czy też liczebność na przykład ptaków spada. No właśnie, a jaka jest tu korelacja między tymi urządzeniami a... No oczywista, no im więcej regulacji, tym mniej gatunków ptaków, tym mniejsze zagęszczenie ptaków, no bo regulacja dąży do tego, w ogóle no jeżeli właśnie. Sobie zastanowimy się, co to jest regulacja. Regulacja rzeki dąży do tego, żeby zatrzymać rzekę w jakimś stanie w czasie zero. I żeby ten stan w tym czasie zero przełożyć na czas plus jeden. Tymczasem to, co jest w rzekach najpiękniejsze i to, co jest świadectwem i wyrazem ich różnorodności, bogactwa przyrodniczego, to jest dynamika. Mhm. To jest dynamika rzek. To, że właśnie mamy naturalny reżim wodny, czyli woda w niektórych okresach jest wyższa, niektórych niższa, że rzeka ma połączenie z doliną, że może wylewać, to, że może koryto swobodnie migrować lewo, prawo, to, że to dno rzeki jest różnorodne, to znaczy w niektórych miejscach jest płytsze, w niektórych jest głębsze, jest ogromna ilość mikrosiedlisk, różna prędkości wody. W jednym przekroju koryta będziemy mieli bardzo różną prędkość wody w jednym miejscu, a 100 metrów dalej zupełnie inną prędkość wody. To znaczy, że to są inne warunki dla życia określonych na przykład gatunków ryb lub faz rozwojowych ryb lub wielkości ryb. Mhm. Więc w związku z tym im bardziej jest różnorodna, a różnorodność rzeka utrzymuje poprzez swoją dynamikę, no bo to woda, która płynie, nadaje tą dynamikę rzeki poprzez właśnie swoją siłę. Mm-hmm. Bo woda jak płynie, tutaj z jednej strony coś zabierze, z drugiej strony coś odłoży. Te wszystkie nasze fantastyczne sedymenty, osady, tak? Osady, czyli w przypadku Wisły to będzie piasek i pewne drobniejsze frakcje, ale jeżeli przeniesiemy się w górne odcinki rzek, no to będzie żwir, kamienie, w zależności od tego, jak szybko ta woda płynie i z czego zbudowane jest podłoże. Czyli te regulacje mają jakby sprowadzić rzekę do jednorodnego kanału, jak się często o tym mówi, który ma przewidywalną głębokość, przewidywalną prędkość przepływu, a to, co jest cenne w naturalnej rzece, próbuję tak zrozumieć, to, że ta prędkość naturalnie jest różna, że są płytsze miejsca, są głębsze i przez to jest większa różnorodność tych siedlisk dla wszystkich organizmów związanych z rzeką. No różnorodność to jest słowo klucz i Wisła jest dużą rzeką, nawet z perspektywy człowieka, w związku z tym nie wszystkie takie zjawiska możemy intuicyjnie zobaczyć, bez poparcia tego pewnymi wcześniejszymi, powiedzmy, studiami nad tematem. Natomiast jeżeli będą Państwo przejeżdżać przez Polskę, przez krajobraz rolniczy i zobaczą Państwo rzeki w krajobrazie rolniczym, z których znaczna część jest przekształcona, to znaczy jest wyprostowana, mają odcinki, które są prostoliniowe i do tego mają wyprofilowane w taki typowy trapez, charakterystyczny trapez koryta, no to widzimy, że są to rzeki, które są absolutnie przekształcone przez człowieka. I za kawałek dalej możemy zobaczyć rzekę w stanie w miarę naturalnym, która płynie, meandruje, która ma zakola, która podcina brzegi, na którą są drzewa. I jeżeli zobaczymy sobie, jak dużo tych rzek jest wyregulowanych, właśnie zamienionych w w urządzenia do odbioru wody. O, tak bym powiedział. No właśnie, i one odbierają na dobre i na złe. Wtedy, kiedy ta woda jest potrzebna, to one ciągle odbierają, nic nie oddają. Chyba tutaj jest jeden z problemów. W ogóle historia regulacji rzek, czy też osuszania torfowisk jest bardzo ciekawa, no bo ona pierwotnie służyła temu, żeby uproduktywnić tereny, które produktywne nie były. I w czasach wysokiego zagęszczenia ludności, może nie tak jak dzisiejszego, ale jednak techniki produkcji żywności były troszeczkę inne. Poza tym głównym źródłem energii to jednak było siano, ponieważ to, czym my teraz napędzamy samochody, czyli ropa, niedługo być może elektryczność w głównej mierze. Jak się cofniemy troszeczkę w czasie, no to będzie węgiel i maszyny parowe. A jak się cofniemy jeszcze troszeczkę w czasie, a nie tak daleko, bo raptem 200 lat, no to będą konie. Będą konie. I siano jeździły. Bydło, tak, i siano. W związku z tym to siano to było, jakbyśmy to rozumieli obecnie, taka ropa naftowa, czyli źródło energii. W związku z tym jak najwięcej obszarów trzeba było, była potrzeba przeznaczyć pod uprawę. Stąd się wzięły te regulacje. Natomiast czasy się zmieniły. Zmieniły się potrzeby, zmieniły się warunki zewnętrzne, łącznie ze zmianami klimatu, które obserwujemy, z coraz dłuższymi okresami bezdeszczowymi. No i teraz, oprócz tego, że natura nam troszeczkę wystawia rachunek za te krzywdy, które my jej tutaj stworzyliśmy, to oprócz tego absolutnie zdroworozsądkowe jest, żebyśmy my, jako ludzie, przemyśleli na nowo pewne cele, które przed sobą stawiamy i pewne potrzeby, które mamy od przyrody, tak. I przemyśleli nasze zagospodarowanie przestrzeni, w tym zagospodarowanie rzek. No właśnie, czyli teraz nie potrzebujemy tyle tego siana, żeby napędzać przemysł właśnie sianem z pastwisk, czy w ogóle pastwiska nie są już tak istotne teraz. W związku z tym może właśnie należałoby te rzeki jakoś renaturyzować, jak to się mówi. Tylko, że to proces jakby kłopotliwy o tyle, że łatwo jest coś zepsuć, a potem trudno jest to naprawić. Znaczy, no po pierwsze, nie dojdziemy do celu, jeśli nie zrobimy pierwszego kroku. Więc to jest tak. No, wiedząc troszeczkę, że ta renaturyzacja jest potrzebna, zostało stworzone prawo odbudowy przyrody, czyli Nature Restoration Law, które powijakach, ale jednak powoli wchodzi w życie i mamy nadzieję, że gdzieś te pozytywne skutki takiego podejścia właśnie proprzyrodniczego będziemy widzieć także w naszej przestrzeni naokoło nas, ponieważ renaturyzacja służy człowiekowi. Po prostu oddaje człowiekowi pewne tereny, które wcześniej zostały zniszczone na potrzeby chociażby rekreacyjne, ale także zwiększając bezpieczeństwo powodziowe, bo szczególnie jeśli popatrzymy na niewielkie rzeki, które są bardzo silnie obwałowane, w których byle deszcz powoduje, że woda podchodzi aż pod koronę wału, a tymczasem bardzo często zaraz po drugiej stronie wału mamy łąki, które są przez te wały chronione. To jest bardzo dużo miejsc, w których tego typu zagospodarowanie nie ma absolutnie żadnego sensu i absolutnie nikomu nie służy. I oczywiście nie wrócimy do dziewiczej przyrody. Ba, renaturyzacja z definicji nie jest powrotem do dziewiczej przyrody. Jest poprawą warunków na tyle, na ile można w warunkach obecnie panujących. Czyli zrobić to, co da się zrobić, a nie robić tego, czego nie da się zrobić. Rozumiem. Wraca też temat regularnie jak bumerang transportu rzecznego jako jakiegoś takiego być może genialnego rozwiązania i pomysłu na wykorzystanie tych rzek, żeby jeszcze trochę je tak uprzemysłowić. Powiedz, jaka jest opinia przyrodnika na ten temat i czy ten transport rzeczny jest w jakikolwiek sposób wydajny ekonomicznie? Czy to gdzieś ma sens? Czy to się udaje w innych krajach europejskich? No on w niektórych krajach udaje się, natomiast rzekami, które de facto są spławne, to jest Ren i Dunaj. Te dwie rzeki w całej Europie odpowiadają za mniej więcej 90% transportu towarów. W związku z tym opowieści o tym, że cała Europa transportuje swoje towary rzekami, jest to absolutny mit. 90% towarów to są tylko i wyłącznie dwie rzeki. Ogromne, dużo większe niż Wisła, natomiast tylko dwie. No i to są te rzeki, które zostały uregulowane i zostały przystosowane jako drogi wodne bardzo wcześnie. jeszcze na początku lub jeszcze dużo, dużo przed powstaniem kolei. I czyli to jest jeszcze pomysł z czasów, kiedy nie było po prostu innych sposobów transportu. Jak najbardziej. Trochę z czasów tych flisaków i tych ludzi, co sól wozili. I na Wiśle też moglibyśmy mieć piękny transport pod warunkiem, że będziemy go realizować tak jak w średniowieczu, czyli będziemy z Wieliczki transportować sól, a z Kozieni z drewno. No więc oczywiście nie ma problemu. Taki transport jak najbardziej jest możliwy. Natomiast mówienie, że transport wielkogabarytowy drogą wodną, którą pływają statki o zanurzeniu 1,5 metra o długości 100-150 metrów, jest absolutną mrzonką i jest absolutnie niemożliwe do wykonania, ponieważ obecnie, żeby przystosować Wisłę jako drogę wodną, należałoby zbudować kilkanaście stopni wodnych. To by kosztowało 100 miliardów złotych, być może więcej. To abstrakcyjne są abstrakcyjne kwoty. I absolutnie żaden cel, mając już do dyspozycji chociażby linie kolejowe. Rozumiem. Czyli tak naprawdę byłoby to cofanie się w czasie, a nie żaden wyimaginowany postęp. Nie, to nie jest rozwój. To jest po prostu próba realizacji rozwoju rozumianego jako rozwój z XIX wieku. Mam XXI wiek. Saw my old self in his brakes up. Doesn't know yet he'll feel it when he wakes up. Got a new car, hear me starting. I was being nearly quiet when I bought it. Jeep pulled down to a cannonball. Kill me in your mouth like an animal. Headlights and shouting. Księstwo ptaków. Wracamy po krótkiej przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj dr Marek Elas, człowiek rzek, ornitolog, badacz ptaków i rzek również, pływający kajakiem po Wiśle przede wszystkim. Powiedz, czy Wisła się zmieniła za twojego życia? Oj, troszeczkę tak, troszeczkę się zmieniła. To, co widać, to widać coraz dłuższe okresy niskich stanów wody. I zmiany klimatu były prognozowane, znaczy prognozowane, obserwowane były od dawna, a jakie to może nieść ze sobą konsekwencje, to już było mówione lat temu 10, 20, 30. Natomiast wśród osób, które podejmują decyzje na temat tego, w którą stronę prowadzimy rozwój, powiedzmy gospodarczy kraju, zazwyczaj głos naukowców ginie. On nie jest dobrze mile widziany. Więc mieliśmy naprawdę wiele lat do tego, żeby przygotować się na sytuację, jaką mamy obecnie. To nigdy nie zostało zrobione i dalej robione jest dosyć ospale. Więc tak, jeden z czynników, który widać gołym okiem przez te moje kilkanaście, prawie 20 lat pływania, to są coraz dłuższe okresy z niską wodą, ale także rozwój turystyki. Także fakt, że na rzekę wrócili ludzie pływający. Czy to dobrze? To bardzo dobrze. Nie da się chronić przyrody bez ludzi. Ludzie muszą mieć w tym jakiś swój brzydko powiem, interes, ale ten interes nie musi być koniecznie ekonomiczny, liczony w złotówkach. To może być interes emocjonalny. Jeżeli nie ma tego emocjonalnego powiązania, no to nie da się przyrody chronić. W związku z tym to musi być poparte oczywiście analizami, to musi być poparte wiedzą, ale musi być także gdzieś to serducho, które mówi tak, chcemy to robić, bo jest to dla nas coś naprawdę ważnego. No tak, mówi się, że ludzie nie chcą chronić tego, czego nie znają, więc dopiero kiedy jakaś się więź stworzy, to ich motywacja jest znacznie większa. Jak najbardziej, ale też czasami to jest kwestia pewnego docenienia. Niedawno byłem taki w wizycie nad rzeką Wiosą w Albanii. To jest rzeka, która ostatnio została objęta ochroną jako park narodowy. I mieszkańcy tej wiosy, już nawet nie mówię o przyrodnikach, praktycznie mieszkańcy, opowiadali historię, jak kilkanaście lat temu przybyli do nich studenci z Grecji, mówiąc: jakąż macie tu fantastyczną rzekę, przecież to jest cud natury. Oni mówią: rzeka jak rzeka, zawsze tu była. No tak. I troszeczkę patrząc na pewne dobro przyrody, to warto spojrzeć także okiem z boku, ponieważ dla nas ta rzeka zawsze była, natomiast jest to naprawdę cenny okaz przyrody. Natomiast Wisła bardzo, bardzo, bardzo wymaga ochrony i wymaga renaturyzacji na wielu płaszczyznach. Więc to nie jest tak, że jest to, co mamy i co dostaliśmy, co w zasadzie zostało uchronione przed regulacją zupełnym przypadkiem, to jest coś, co my mamy na zawsze. My musimy o to cały czas bardzo dbać. I obawiam się, że jeżeli nie rozpoczniemy pewnych działań renaturyzacyjnych, które niekoniecznie, tak jak mówiłem, polegają na tym, że zniszczymy wały przeciwpowodziowe i zalejemy całą dolinę. Oczywiście niemożliwe i nikt do tego dążyć nie chce. Natomiast są takie elementy na Wiśle, które można i należy renaturyzować. No zobaczmy, że pewnym skutkiem regulacji jest chociażby to, co się dzieje w Warszawie, czyli coraz niższy poziom dna rzeki. W wyniku regulacji, w wyniku poboru piasku. To jest najprostszy na wyciągnięcie ręki przykład tego, jak regulacja na dłuższą metę negatywnie wpływa nie tylko na przyrodę, ale także na ludzi, którzy żyją wokół takiej rzeki. I jakbyśmy mocno pogmerali, poszukali, to byśmy zobaczyli więcej takich przykładów. A powiedz, no bo rzeka się obniża, widzimy to co roku gołym okiem, nie trzeba być tutaj wielkim filozofem, no ale jaki to ma z nami związek? Co to powoduje dla mieszkańców? No, że ta rzeka jest już coraz ciepłownia Siekierki ma coraz większe problemy z poborem wody do chłodzenia. W związku z tym planuje zbudować próg podpiętrzający, który w naszej ocenie będzie negatywnie wpływał na przyrodę, ale także negatywnie wpływał w naszej ocenie w niedalekiej przyszłości na ruch wodny, czyli na tych wodniaków, drewniaków. Za chwilę możemy mieć problem z poborem wody z Grubej Kaski, czyli dla Warszawy, do picia. W związku z tym być może MPWiK będzie chciał zbudować kolejny próg, czyli będzie jeszcze większy problem skorzystania z rzeki, chociażby dla turystyki wodnej. I chodzi o to, żeby zacząć leczyć problemy, które obserwujemy u przyczyn, a nie tam na samym końcu u skutków. Jeżeli zobaczymy sobie na zdjęciach chociażby lotniczych z lat 50. czy 60., one są dostępne, jak wyglądała rzeka. I ponieważ część regulacji koryta była wykonana w latach 70. i 80. I to są regulacje, które mogą być, które można cofnąć. Tam nic się złego nie stanie gospodarce wodnej, a tylko dużo lepiej stanie się przyrodzie, a także w naszej ocenie może zwiększyć się bezpieczeństwo powodziowe, ponieważ udostępnimy większy korytarz dla wody. Dla wody, żeby miała więcej miejsca. Powiedz, co powinniśmy chronić w tej rzece? Powiedziałeś, że Wisła jest zagrożona i co zasługuje tam rzeczywiście na ochronę najbardziej? No, z perspektywy ornitologa to oczywiście muszę powiedzieć, że są to niebywałe gatunki ptaków, których gdzie indziej nie spotkamy. No i sieweczka obrożna, niewielki gatunek ptaka, który sobie, tutaj tupta po ziemi, buduje gniazda także na ziemi i składa jajka na ziemi, cztery. I można obejrzeć piękne zdjęcia na naszych profilach instagramowym i facebookowym Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Właśnie z losów gniazd sieweczki obrożnej, które w tym roku chroniliśmy przed drapieżnikami. No i takiej świeczki obrożnej w całej Polsce jest około 350 par. To jest naprawdę bardzo niewiele. A połowa tej populacji, może 40%, właśnie gniazduje nad Wisłą. Czyli mamy gatunek, który jest wpisany na czerwoną księgę, na czerwoną listę ptaków Polski, która ma dwa obszary występowania. To jest wybrzeże i to jest Wisła. I koniec. Nie ma więcej miejsc w Polsce takich sensownych, z wyjątkiem pojedynczych par, w których ten gatunek gniazduje. I wszelkie plany regulacji spowodowałyby, czy też taka realizacja tej regulacji spowodowałaby, że możemy stracić połowę populacji niektórych gatunków ptaków, które w Polsce gniazdują. To jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, że właśnie ten projekt sieweczkowy w tym roku się odbył na Wiśle i chroniliście gniazda przy pomocy takich metalowych koszy, które nie pozwalają na przykład lisom czy jakimś ptakom dobrać się do tych gniazd. Wiem, że angażowaliście społeczność lokalną w te działania. W jaki sposób to się odbywało? Mieszkańców. Tak, przeprowadziliśmy sporo rozmów i warsztatów z mieszkańcami gmin nadwiślańskich. I właśnie nie mieszkańcami gminy Warszawa, tylko mieszkańcami gmin mniejszych miejscowości. I rozmawialiśmy na temat potrzeb ochrony, w ogóle potrzeb, celów, co ludzie mieszkający nad Wisłą w tej Wiśle widzą, jakie mają wspomnienia z rzeki, jakie mają swoje impresje, co chcieliby na tej rzece robić i jak chcieliby to robić. W związku z tym bardziej uważam, że myśmy się pytali mieszkańców, jak oni widzą swoją relację z rzeką, niż mówiliśmy im, co powinno do jak tej rzeki, to powinno być. Jak to powinno być. No i z takich rozmów, które mam nadzieję, że będą kontynuowane, to mam nadzieję, że wykluje się pewien pomysł i taka wspólna wizja Wisły. A właśnie, czy coś cię zaskoczyło w tych głosach mieszkańców? Czy oni byli, jak to czasem bywa, nasrożeni na tych ekologów, że oni coś tam im kombinują i kręcą przy miejscu, w którym oni mieszkają? Nie nasrożeni. Ja mam wrażenie, że to jest tak jak z tą historią, że nie wiem, że mówię prozą. Z tym wydaje mi się, że dużo więcej osób czuje potrzebę ochrony i realizacji działań z zakresu ochrony przyrody, ale nie wszyscy o tym wiedzą, albo nie wszyscy to w ten sposób nazywają. I okazuje się, że ludzie robią bardzo dużo dobrego w swoich lokalnych społecznościach, co ma także wymiar ochrony przyrody, ale może nie zawsze o tym, nie zawsze mieli tego świadomość, że tak właśnie jest. To jest bardzo ciekawe. Natomiast tak, my tak skaczemy troszeczkę od mieszkańców i od takich działań zupełnie oddolnych, zupełnie powiedzmy u dołu tej całej historii, no ale nie możemy zapominać o takich ogromnych inwestycjach, bo tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał i tobie i wszystkim państwu, że w dalszym ciągu we Włocławku stoi stopień wodny we Włocławku z dosyć dużą elektrownią wodną. Jest to stopień wodny, który odcina 70 tysięcy kilometrów rzek od możliwości migracji dla ryb migrujących. Tak. I teraz planowany jest kolejny stopień wodny, tym razem w Siarzewie. To jest około 30 kilometrów w dół od rzeki. Więc mimo tego, że wiemy, że inwestycje taką infrastrukturę wodną, wielkie inwestycje i w transport wodny ekonomicznie nie mają żadnego uzasadnienia, to dalej są próby forsowania pod różnymi, zupełnie bardzo często, przynajmniej absurdalnymi powodami, ogromnych inwestycji za miliardy złotych, może nawet dziesiątki miliardów złotych. One są uzasadnione właśnie o to, o czym mówiliśmy na początku, bezpieczeństwem powodziowym. Tak. Dostępem do wody. No, bardzo różne są motywacje. Natomiast ten pomysł budowy kolejnego stopnia i dalszej regulacji rzeki Wisły, no to jest pomysł, który ma 100 lat, 50 lat, 30. Ja tak wymieniam, ponieważ on w takich mniej więcej odstępach czasu się pojawia i on się pojawia przed każdymi kolejnymi wyborami i mój tylko apel jest taki, że jeżeli słyszymy, że ktoś próbuje kupić nasze głosy, mówiąc o tym, że należy regulować i przyrodę, w tym wypadku Wisłę, no to spójrzmy na to bardzo krytycznym okiem. Mamy taką tradycję, że na koniec audycji mówimy o